Євангелія від Матея, розділ 19. І коли Ісус скінчив слова ці, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і він їх оздоровив там. І підійшли до нього фарисеї, і, спокушаючи його, запитали: «Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якої будь причини?» Він відповів їм: «Хіба ви не читали, що Творець від початку створив їх чоловіком і жінкою?» І мовив: «Тому покине чоловік батька і матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом. Так що вони не будуть більше двоє, лиш одне тіло. Що, отже, Бог з'єднав, людина хай не розлучає». Кажуть вони до нього: «Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її?» А він сказав їм: «Задля жорстокості сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, за винятком розпусти, і ожениться з іншою, той чинить перелюб. І хто ожениться з розведеною, чинить перелюб». Кажуть до нього учні: «Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись». Він же відповів їм: «Не всі це слово розуміють, а ті лише, кому дано. Бувають бо скопці, що з матернього лона такими народились. Бувають і скопці, що їх люди оскопили. Бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне». Тоді приведено до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж забороняли їм. Ісус сказав їм: «Пустіть дітей, не забороняйте їм приходити до мене, бо таких царство небесне». І, поклавши на них руки, пішов звідти. Аж ось один приступив до нього і каже: «Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне?» Ісус сказав до нього: «Чому мене питаєшся про те, що добре? Добрий є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей». «Яких?» – питає його. А Ісус до нього: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька-матір і люби ближнього твого, як себе самого». Каже юнак до нього: «Все це я зберіг із малку, чого мені ще бракує?» «Якщо хочеш бути досконалим, – сказав Ісус до нього, – піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною». Почувши це слово, юнак відійшов, зажурившись, бо мав велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: «Істинно кажу вам, трудно багатому війти в небесне царство. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому ввійти в Боже царство». Почувши це, учні здивувались вельми і сказали: «Хто ж тоді може бути спасенний?» Ісус глянув на них пильно й мовив: «У людей це неможливо, Богові все можливо». Тоді озвався Петро і сказав до нього: «Ось ми покинули все й пішли за тобою, що будемо за те мати?» Ісус відповів їм: «Істинно кажу вам, ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли Син Чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на 12 престолах, щоб судити 12 поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, в 100 раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні – першими.